To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 22 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kibice liczą na polskie podium w Zakopanem. Początek skoków za 2 godziny. Jutro ciąg dalszy przeglądu pracy ministerstw. Premier spotka się z szefem resortów finansów i rozwoju. Ekipy ratunkowe cały czas pracują we włoskim hotelu, na który zeszła lawina. Już za 2 godziny wielkie emocje w Zakopanem. Po skokach drużynowych czas na konkurs indywidualny. 6 Polaków wystartuje dziś w Pucharze Świata i po tym, co pokazali wczoraj, znowu liczymy na piękny konkurs i podium. Michał Gąsiorowski. To jest wyjątkowy konkurs, podkreślają wszyscy skoczkowie i trenerzy. Widok ponad 20 tysięcy szalejących kibiców pod wielką krokwią sprawia, że niektórym drżą łydki przed skokiem, przyznaje Adam Małysz. Czasem paraliżuje na pewno, ale myślę, że też dodaje skrzydeł. To jest wszystko zależne od sytuacji, od tego, w jakiej dyspozycji jest zawodnik, czy jest dobrze psychicznie przygotowany, czy jest kondycyjnie dobrze przygotowany, czy w ogóle sprawnościowo. Wczoraj najlepiej z Polaków skakał Piotr Żyła. Kamilowi Stochowi nie wyszedł za to jeden skok i ma nadzieję, że dziś to się nie powtórzy. Mam pewne problemy z tempem odbicia i ten pierwszy skok był po prostu totalnie spóźniony. Aż mnie w plecach zabolało, że tak powiem. Ale drugi skok to już był taki, jaki bym chciał oddawać na ten moment. Był na bardzo dobrym poziomie. Chcę się dobrze bawić, chcę czerpać radość z brania udziału w tym spektaklu tutaj w Zakopanem. Bo to są piękne momenty. Takie momenty, które zostają na długo w pamięci. Szanse na to, że dziś przeżyjemy kolejny piękny moment, są bardzo, bardzo duże, bo aktorów w tym spektaklu mamy po prostu wyśmienitych. Zakopane, Michał Gąsiorowski. Początek konkursu o 16:00, od 17:00 zapraszamy na specjalne wydanie naszej sportowej audycji Trzecia strona medalu. Temat zadania w ramach planu odpowiedzialnego rozwoju. Jutro w ramach przeglądu resortów premier Beata Szydło spotka się z wicepremierem oraz ministrem finansów i rozwoju Mateuszem Morawieckim. Jak mówi Polskiemu Radiu rzecznik rządu Rafał Bochenek, wicepremierowi będzie towarzyszyć Henryk Kowalczyk, który zajmował się likwidacją Ministerstwa Skarbu. To będzie doskonała okazja do tego, aby porozmawiać na temat planów i priorytetów gospodarczych rządu na najbliższy rok, podsumowania tego, co się już wydarzyło w minionych 12 miesiącach i przyjęcia założeń na najbliższy czas, jakie udogodnienia dla przedsiębiorców wprowadzić, jakie zmiany legislacyjne wprowadzić tak, aby to otoczenie prawne, gospodarcze dla przedsiębiorców było jeszcze bardziej sprzyjające. Przegląd ministerstwa rozpoczął się w środę i ma potrwać 2 tygodnie. Beata Szydło do tej pory spotkała się z ministrami obrony, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, sprawiedliwości oraz z koordynatorem służb specjalnych. Nie zmienia się bilans tragedii we Włoszech. W środę na położonym w wysokości 1200 metrów hotel zeszła gigantyczna lawina. Bez przerwy pracują ekipy ratunkowe, które szukają zaginionych. Według najnowszych doniesień ocalało 11 osób, znaleziono ciała 5, a na liście zaginionych pozostają 23 nazwiska. Poszukiwania objęły także najbliższą okolicę budynku, który przesunął się pod naporem lawiny. Jednak nadzieje na to, że ktoś jeszcze przeżył katastrofę, maleją z godziny na godzinę. Za ofiary środowego trzęsienia ziemi i w intencji ich rodzin modlił się w południe papież Franciszek. Trzęsienie ziemi, które znów powaliło na kolana środkowe regiony Włoch, nastąpiło w środę niemal zaraz po audiencji generalnej w Watykanie. Wstrząsy sejsmiczne wraz z obfitymi opadami śniegu, powiedział Franciszek, znów wystawiły na ciężką próbę wielu naszych braci i siostry. Modlitwą i sercem towarzyszę rodzinom, które straciły najbliższych. Dodaję otuchy wszystkim, którzy z wielkim oddaniem zaangażowali się w akcję ratunkową i pomoc. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Specjalna jednostka Policji Federalnej w Belgii zamknęła w ubiegłym roku prawie 500 kont internetowych w mediach społecznościowych. Poinformował o tym belgijski minister spraw wewnętrznych. Przyznał, że największym wyzwaniem jest walka z mową nienawiści. Osoby, których konta internetowe zostały zamknięte w ubiegłym roku, były od dłuższego czasu obserwowane przez policję i podejrzewane o pedofilię lub działalność terrorystyczną. W tych przypadkach, jak informował belgijski minister spraw wewnętrznych, policja zadziałała bardzo szybko. Podkreślił, że o wiele trudniejsza jest walka z mową nienawiści szerzoną w internecie. Użytkownicy mediów społecznościowych zgłaszają przypadki nienawistnych komentarzy administratorom, a ci bardzo szybko zamykają konta, co czasem utrudnia pracę policji. W reakcji na wypowiedź ministra posłowie z Partii Chrześcijańskich Demokratów z Flandrii już zapowiedzieli projekt przepisów, które zobowiążą administratorów stron w mediach społecznościowych do natychmiastowego zgłaszania przypadków mowy nienawiści, by przyspieszyć działania policji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

studiu goście. Goście schodzą się. Pierwszy przybył punktualnie Roman Pawłowski, krytyk, wicedyrektor do spraw programowych TR Warszawa. Dzień dobry. Czekamy jeszcze na Piotra Gruszczyńskiego, który będzie reprezentował nowy teatr Krzysztofa Warlikowskiego oraz na Kaję Stępkowską, rzeczniczkę TR Warszawa. W tym tygodniu, tej 20. rocznicy przełomu, odbyły się po pierwsze spotkanie w Instytucie Teatralnym, po drugie obchody jubileuszów TR Warszawa, to wczoraj. A dzisiaj obaj debiutanci z 97 roku mają swoje teatry, stąd u nas reprezentacja tychże. Romanie, ja może zacznę od takiej próby sprostowania lub dowiedzenia się od ciebie, jak to było z tym debiutem Krzysztofa Warlikowskiego, bo w dostępnym źródle sprawdziłam i Elektra była już jakimś szóstym co najmniej spektaklem Krzysztofa. Czy zatem na przykład poprzedzający Elektrę Roberto Zucco Coltesa w Teatrze Nowym w Poznaniu należy uważać za przeddebiutancki spektakl? Jak wygląda ta dramaturgia debiutów w Teatrze Polskim? Za określenie debiut Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie jest trochę odpowiedzialny, cytowany już tutaj Maciej Nowak. Rzeczywiście to nie było pierwsze przedstawienie tego reżysera. Ja byłem na premierze Roberto Zucco w Teatrze Nowym. Natomiast jesteś świadkiem tego, było to jakieś absolutnie rewelacyjne przedstawienie. Przedstawienie rzeczywiście otwierające w równie silnym stopniu nowe perspektywy, nowe terytoria dla teatru, jak Bzik Tropikalny Grzegorza Jarzyny, który miał premierę później, ale być może z powodu koncentracji uwagi właśnie wtedy, w styczniu 97, być może z powodu takiej centralistycznej struktury polskiego teatru, w którym jeszcze wtedy nie zauważało się zjawisk poza Warszawą i Krakowem, tak jak zauważa się je dzisiaj. To wszystko być może sprawiło, że podwójne premiery 18 stycznia w Teatrze Rozmaitości w Teatrze Dramatycznym zostały umownie i symbolicznie uznane za ten początek nowego teatru, ale oczywiście tak jak to z różnymi początkami i cezurami bywa, trzeba ją traktować czysto umownie. Naprawdę ten proces zaczął się dużo, dużo wcześniej i trwał też jakiś czas po tak zwanym przewrocie styczniowym. Elektra według Sofoklesa w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego to jego warszawski debiut. Ale mamy już z nami Piotra Gruszczyńskiego, który na pewno szerzej opowie o tym zdarzeniu. Również do studia weszła wspomniana Kaja. Kaja Stępkowska, rzecznik TR Warszawa. Dzień dobry. I Piotr Gruszczyński, dramaturg. Panowie, witają się właśnie nowego teatru Krzysztofa Warlikowskiego. Zaczęliśmy już z Romanem Pawłowskim rozmowę, żeby ustalić pewne fakty dotyczące owego realnego początku nowej ery w teatrze. Dzisiaj zaproponuję podsumowanie tego tygodnia, w którym zastanawialiśmy się między innymi nad tym, co to znaczy, że rok 97 rozpoczął nową erę w teatrze. Też zabrakło mi podczas debaty w Instytucie Teatralnym przypomnienia, że jednak grunt do tego, by pojawił się Bzik Tropikalny, był przygotowany przez fakt, że dyrektorem tego teatru został Piotr Cieplak. To, że Grzegorz pojawił się w Rozmaitościach i zasługą Marii Maj, która znała jego pracę jeszcze z szkoły teatralnej w Krakowie. Dobrze, ale Piotr Cieplak już przygotowywał teatr dla młodszego pokolenia, nazwał go teatrem dla martensów. Oczywiście ani Grzegorz nie wyszedł z jakiejś pustki, z pustyni, ani Krzysztof Warlikowski nie urodził się na kamieniu, bo oni też mieli swoich pedagogów, swoje środowisko. Nie byłoby tego wszystkiego pewnie bez Krystiana Lupy i Szkoły Krakowskiej. Oprócz nich po drugiej połowie lat 90. pojawiła się spora grupa reżyserów, o których Piotr szerzej pisał, wprowadzając nowe tematy estetyki, strategie artystyczne. Także oczywiście nie jest to zasługa jednego człowieka. Natomiast rzeczywiście ten wieczór 18 był jakąś koncentracją energii, jakąś erupcją nowej wolności, nowego języka i rzeczywiście mieliśmy my po stronie widowni, oni po stronie sceny jakby poczucie, że coś się ważnego stało. To, co naprawdę się stało, zrozumienie idei tego przewrotu nastąpiło dopiero po jakimś czasie oczywiście, ale prąd poszedł. Na nieszczęście też pewne fakty jeszcze pamiętam i jakoś uczestniczyłam też w tym. Wyłączamy Kaję z tej debaty, bo ona była w przedszkolu wtedy. W liceum. A przepraszam. I byłam na Bziku i na pierwszej wersji. No dobrze, to zrobiło na tobie wrażenie? Zrobiło ogromne. Ja byłam porażona, szczerze powiedziawszy, Czarkiem Kosińskim oraz tym, że można tak głośno krzyczeć na scenie, mimo że moi rodzice są aktorami i byłam do pewnych rzeczy przyzwyczajona. Mówię tu o Maji Ostaszewskiej, o tym jej krzyku, który trwał dla mnie wtedy nieskończenie długo. Ale rzeczywiście to, co Czarek robił na scenie było dla mnie czymś porażającym i myślę, że w jakimś sensie też uformowało moje myślenie o teatrze. Piotr Gruszczyński widział oba spektakle. Grzegorz Jarzyna był rzeczywiście takim kosmitą, który spadł wtedy trochę znikąd, znaczy z Księżyca albo z Marsa, i chyba dlatego wywołał taką reakcję. A ja też sobie myślę, że to, co miało wielkie znaczenie i co ujawniło się dopiero potem, no bo nie przy premierze Bzika, to, że rzeczywiście Grzegorz Jarzyna miał taką siłę i ochotę i energię w sobie, żeby stworzyć miejsce, a nie skupić się tylko na sobie. Nie chciałbym tutaj krzywdzić Piotra Cieplaka, ale myślę, że jego to przerosło, co się stało. Sukces kogoś, kogo zaprosił czy wpuścił do teatru. Niemniej rzeczywiście Grzegorz tutaj pomyślał bardzo szybko o tym, że właściwie tylko stworzenie miejsca, jakiegoś środowiska, jakiegoś kręgu artystów współpracujących z tym teatrem, który przecież, jak wiemy, się do niczego nie nadaje, do tej pory się do niczego nie nadaje, bo jest jakimś małym, ciasnym, chociaż bardzo interesującym wnętrzem. Kiedyś był to schron. Kiedyś był to schron dla tej kamienicy, tak. I nadal jest to schron, także w razie czego można tam ciągle uciec do teatru. Jesteśmy bezpieczni. Symboliczne. Moim zdaniem to jest w ogóle bardzo zasadnicza rzecz tutaj, jeżeli już tworzymy mit tego jubileuszu i tego dwudziestolecia, że rzeczywiście tam powstało gniazdo, nie wiem, jakiejś rewolucji teatralnej, czy jakiejś poważnej zmiany. Może na wszelki wypadek przypomnijmy, że Piotr Gruszczyński napisał słynną książkę Ojcobójcy, młodsi zdolniejsi, nawiązując do młodych zdolnych. Jerzego Koeniga. Mhm. Tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć jedno, że też taka strategia działania, którą przyjął Grzegorz Jarzyna, ma swoje wzorce. Myślę, że tutaj bardzo istotne było to, co robił Thomas Ostermayer w Niemczech, i Grzegorz w jakimś sensie przejął ten sposób działania i bardzo dzięki temu dużo wygrał. To ja bym to dopowiadała, a państwo będą toczyli ten główny nurt. Na wszelki również wypadek przypomnijmy, że jest dosyć duża różnica wieku. Na tym etapie to liczy się między Grzegorzem a Krzysztofem. Jeden z 62 roku, czyli Krzysztof starszy, drugi z 68. I to też ma znaczenie, bo przecież Grzegorz debiutując był jeszcze studentem bodajże trzeciego roku. Natomiast no, Krzysztof, co już powiedzieliśmy, był już uformowanym reżyserem. Zresztą on studiował nie jeden. No w ogóle Krzysztof Warlikowski doszedł dosyć późno do teatru. No właśnie, tu miał już 35 lat. Rozpoczął studia reżyserskie mając około 30, więc to była jego długa droga i w jakimś sensie podążał tym starym modelem zostawania reżyserem, bo przypomnę, że kiedyś, żeby w ogóle studiować reżyserię teatralną czy filmową, trzeba było być absolwentem już jakiegoś kierunku studiów. Magazyn bardzo kulturalny. Powróćmy do tego wszystkiego, co przetoczyło się w ubiegłym tygodniu i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, na czym ów przełom rzeczywiście polegał? Jest kilka słów kluczy, które powtarzane są przy okazji właśnie opisania początków Nowego Teatru. Wszystkie nie z przymiotnikiem Krzysztofa Warlikowskiego. W radiu tego nie widać, ale jest różnica. No tak, nowy teatr tak, małymi literkami teatr. I nowy teatr Warlikowskiego dużym. Chodzi o ten nowy kierunek, nowy prąd, nową generację. Wszystkim tym słowom towarzyszy zawsze przymiotnik nowy. Można mówić o wprowadzeniu nowej estetyki, o nawiązaniach do kultury popularnej, chociaż jak mówił na debacie w Instytucie Teatralnym Grzegorz, wcale i nie było to jego intencją i nie było jakby takiej świadomości, że używa się jakiegoś specjalnego języka popkultury, to wydaje mi się było po prostu naturalne w jego myśleniu w ogóle o sztuce. Ale to zabawne, bo tak jak właśnie słuchałem Grzegorza po tych 20 latach, miałem przez chwilę takie poczucie, że być może on w ogóle chciał zrobić zupełnie inne przedstawienie, że to miało być przedstawienie, które miało nawiązywać bardzo do teatru rytualnego. I gdzieś, no myślę, że tutaj nastąpiła jakaś taka dziwna kompresja recepcji i zamiarów, intencji twórcy. No i dobrze się skończyło, ale naprawdę nigdy o tym nie myślałem. Dopiero teraz, kiedy właśnie Grzegorz powiedział, jak bardzo był zdziwiony odbiorem tym, co napisaliśmy w recenzjach, że być może zmierzał w zupełnie innym kierunku. W twórczości Krzysztofa Warlikowskiego ten motyw rytualny też był bardzo istotny od samego początku, ale jednocześnie rytuał opowiadany poprzez współczesną wrażliwość. Faktycznie poszukiwanie nowego pola dialogu i przymierza z publicznością. Poszukiwanie języka, który by oddziaływał na ludzi wychowanych jeszcze wtedy nie na internecie, ale już na pewno na współczesnym, szybkim kinie, na specyficznie montowanych klipach wideo. Lata 90. to jest przecież rosnąca w Polsce popularność kanału MTV. Kto jeszcze w ogóle pamięta, że taka telewizja istniała? No i jakieś echa brutalnego nurtu w kinie, filmu Olivera Stolna, czy Tarantino, czy Lyncha. Z drugiej strony wszystko to na bazie Witkacego i jego jakiejś niezwykłej opowieści o zderzeniu zachodniego świata z kulturą wschodu, dla niego egzotyczną, niezrozumiałą, ale też jakby bardzo inspirującą, napędzającą metafizycznie białego człowieka. Pewnie można wskazywać na różne inspiracje, ale dla mnie naprawdę najważniejszym elementem tej przemiany było poczucie wolności. Mimo że był to teatr wciąż tradycyjny, bo oparty na tekście literackim, interpretowanym przez aktorów, dość tradycyjnej scenografii, oświetlonej. Nie był to żaden happening, nie było to przedstawienie otaczające widzów. Wszystko się działo na scenie, publiczność siedziała tam, gdzie od setek lat się działa, czyli na widowni. Nie było żadnego takiego przekroczenia, z jakim mamy dzisiaj na co dzień do czynienia. Ale poczucie, że jesteśmy gdzieś w innej przestrzeni, w której więcej wolno, było bardzo silne. To była wolność reżysera do tworzenia na bazie tekstu literackiego własnej wizji. Scenariusz tego spektaklu składał się z dwóch sztuk połączonych w bardzo arbitralny sposób, Nowego Wyzwolenia i Mr. Price'a. To była też wolność do na przykład pokazania na scenie motywu jakichś narkotycznych wizji, co zresztą... To za bardzo nie przyjęło się chyba w naszym teatrze. W jednej z recenzji wytykał, pamiętam, Rafał Węgrzyniak, zawsze miał bardzo moralny kręgosłup silny, a on był entuzjastą tego spektaklu. Jedyne zastrzeżenie, jakie miał naprawdę do Grzegorza, to czy aby sceny w palarni opium nie są pochwałą przyjmowania narkotyków i czy rzeczywiście niezbędnym elementem w życiu artysty po prostu są środki odurzające. Roman Pawłowski, tak jak dzisiaj obiecałam, będę tylko dopowiadała, jest również autorem antologii, o której wielokrotnie mówiliśmy, ale też ona odegrała ważną rolę w naszym myśleniu o teatrze. Antologii Pokolenie Porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Zresztą obie książki i Piotra Ojcobójcy i Pokolenie Porno ukazały się mniej więcej w tym samym czasie. Roman Pawłowski pisał zresztą recenzję i to dosyć polemiczną momentami z Ojcobójców. Polemizowałem. Tak, tam wytknąłeś, przepraszam za słowo Piotrowi, pewną niekonsekwencję, że z jednej strony konstatuje, że pojawił się taki teatr wolny od polityki, skoncentrowany na ja, na problemach egzystencjalnych, ale z drugiej strony wykazuje jednak pewną mobilizację w dziedzinie społecznego zaangażowania czy politycznego teatru. Myślę, że moja publicystyka teatralna była również pełna niekonsekwencji, sprzeczności. To po prostu był efekt zanurzenia w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości teatralnej. Mam takie wrażenie, nie wiem, czy Piotr je podzielasz, że ewolucja tego całego nurtu przebiegała gdzieś tam umownie od tematyki związanej z tożsamością, ciałem, przeżyciem metafizycznym, rytuałem, ale z rzeczami jakby bardzo odległymi od życia społecznego i to w sumie było paradoksalne w tych rozpolitykowanych latach 90. Jakby teatr uwolnił się od polityki, ale on jakiś czas później znów wrócił do tematów dotykających wspólnotę i takie kwestie jak zaangażowanie Polski w wojnę w Iraku i w Afganistanie, kwestia polsko-żydowskich relacji. To też się pojawiło w nowym teatrze. Mi się wydaje, że to, co było polityczne, a co nie było polityczne, myśmy tego się też uczyli. Ja bardzo lubię taki termin, który jest dosyć okropny, bo pochodzi z terminologii wojskowej, ale mówi się o czymś takim, co nazywa się rozpoznanie walką. I to był taki czas, że myśmy nie mieli wtedy mądrości jakiegoś dystansu, czasu. Reagowaliśmy bardzo szybko i bardzo na bieżąco. A to, że ciało stało się polityczne, czy że seksualność stała się polityczna, wyszło na jaw też bardzo szybko. I wydaje mi się, że na przykład, gdybyśmy porównali spektakl Grzegorza Jarzyny Bzik Tropikalny ze spektaklem Krzysztofa Garbaczewskiego późniejszym pod tytułem Życie seksualne dziki. Zobaczylibyśmy, jak bardzo już Garbaczewski był świadom tego, na ile seksualność i rytuały z nią związane są polityczne, a jak bardzo Grzegorz Jarzyna tego świadom nie był jeszcze. Więc ja uważam, że to jest dobrze, że recenzenci teatralni nie są tacy właśnie mądrzy, żeby wszystko wiedzieć z góry, tylko niekonsekwencje czy jakieś takie błądzenie, które się czasami zdarza, jest no, częścią tej pracy i tego nurtu. Tak mi się zdaje. Tak, świadczy o tym, że to jest żywe. No, myśmy się w ogóle bardzo egzegezy. Z Romanem często nie zgadzali. Ja myślę też, że dzisiaj na przykład tego bardzo brakuje, takiego polemicznego życia wokół teatru, bo no ono jest też bardzo twórcze i pomaga, myślę, w rozumieniu tego, co oglądamy. Nie wiem, na ile pomaga artystom, bo oni się mało przejmują tym, co my piszemy i wydaje mi się, że też ten czas lat 90. był o tyle inny i bardziej nam sprzyjający, że mogliśmy sobie po prostu pisać długie teksty, je drukować i jeszcze pisać do siebie listy, publikować je, odpowiadać na nie na łamach gazet. No dzisiaj to właściwie jest już nie do pomyślenia, nie ma czegoś takiego. Inaczej ze sobą komunikujecie się, Kaju? Zresztą też... Dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo ty, Romanie, i ty, Piotrze, z pełnionych funkcji i zawodów krytyków teatralnych w latach 90. jeszcze troszkę później, przeszliście na drugą stronę barykady. Tak, ale ja myślę, że gdybyśmy byli tam, gdzie byliśmy, to spotkałby nas taki sam los, jak spotyka naszych kolegów. To znaczy nie wierzę w to, że gdyby Roman obronił swoją pozycję w Gazecie Wyborczej, miałby teraz możliwość publikowania całokolumnowych recenzji 3 razy w tygodniu. Nie ma pustego pola, to znaczy no jakby ciągle tak zwanemu nowemu teatrowi i kolejnym generacjom twórców towarzyszą coraz to młodsi krytycy. W ogóle uważam, że ten zawód nie jest na całe życie. Absolutnie. Naprawdę z ogromną energią i pasją można go uprawiać, no nie wiem, 10 lat. Ja chyba trochę za długo to robiłem, bo kilkanaście lat, więc świadomie się z tego wycofałem. Ale faktycznie dziennikarze, i to zarówno ci, którzy wspierali nowe zjawiska w teatrze, jak i ci, którzy się z nimi nie zgadzali, tworzyli bardzo ważną otoczkę, atmosferę debaty, dyskusji, która znacznie wykraczała poza kwestie teatralne, bo w którymś momencie zaczęliśmy się spierać w ogóle o wizję rzeczywistości, o wizję kultury, o to właściwie po co robimy ten teatr. Czy po to, żeby zachować jakiś, nie wiem, zasób cen skarbów kultury, czy po to, żeby je przewartościować, żeby sprawdzać ich działanie w konfrontacji z nowymi wyzwaniami, jakie przynosiła szybko zmieniająca się na przełomie wieku rzeczywistość. I tego, tej dyskusji dzisiaj mi brakuje, jeżeli właśnie rzeczywiście teraz staramy się porównać te dwa momenty, 97 i 2017, to mam wrażenie, że teatr, mimo że rozwinął się niebywale, że jest ciągle jednym z najciekawszych zjawisk kulturowych w Polsce, że reprezentuje Polskę gdzieś tam w Europie i na świecie, to jakość dyskusji, zakres debaty wokół teatralnej jest smutny. Magazyn bardzo kulturalny. Próbuję znaleźć właśnie taki moment w życiu tych dwóch artystów, którzy są bohaterami poniekąd naszego dzisiejszego spotkania, który by pokazał różnicę w podejściu do materii teatralnej. Te drogi ich bardzo szybko rozeszły się. Ja myślę, że to było szczęście i nieszczęście naraz, ponieważ to są bardzo różni artyści i oni nigdy nie powinni ze sobą rywalizować, tylko świetne było to, kiedy działali w jednym miejscu i razem, ofiarowując swoje talenty i siły, to miejsce tworzyli. Natomiast w pewnym momencie oczywiście nieuchronnie, zwłaszcza w tak małym teatrze, fizycznie małym, myślę, że to musiało wybuchnąć i musiało dojść do konfliktu. Ale skończyło się akurat dobrze chyba, bo dzisiaj zamiast jednego teatru pod nazwą Rozmaitości, który jakoś otwiera nowe pola dla sztuki scenicznej, mamy dwa teatry, dwa bardzo silne zespoły, dwa bardzo silne programy. Co więcej, tych teatrów poszerzających możliwości sztuki scenicznej jest więcej. Z tej piwniczki, z tego schronu oblężonego ze wszystkich stron gdzieś tam na przełomie wieków wyszli ludzie, którzy faktycznie kształtują dzisiaj oblicze polskiego teatru i z tego należy się cieszyć, że z tych sporów powstaje taka różnorodność. Ja bym nawet powiedziała, że z tej wspólnej drogi powstała taka różnorodność, bo ja jednak mam takie poczucie, że żaden konflikt nie dotarł do mnie. Dotarł bardzo wyraźny sygnał o tym, że drogi się rozchodzą, ale drogi się rozchodzą w taki bardzo świadomy, artystyczny sposób. Dostęp i do Grzegorza Jarzyny, i do Krzysztofa Warlikowskiego dla mnie paradoksalnie przez to rozejście stał się jeszcze większy i pełniejszy. Znaczy, to był jakiś taki super ważny moment. Też mam wrażenie, że to spotkanie, samo spotkanie ich dwóch wtedy, na samym początku, miało znaczenie. Ja o tym cały czas mówię, bo to był właśnie genialny plan Grzegorza Jarzyny, żeby się zjednoczyć. Nawet powiedziałem o tym w czasie tej debaty w Instytucie Teatralnym, że gdyby do tego nie doszło, to być może byłoby tak, że Grzegorz Jarzyna i Krzysztof Warlikowski, każdy z nich z osobna, zostaliby rozwałkowani przez nieprzychylnych recenzentów i w rezultacie nie osiągnęliby tego, co osiągnęli, a co za tym idzie, mielibyśmy też my dzisiaj zupełnie inny teatr w Polsce. Ja może bym dodał do tego, że faktycznie ten model wypracowany przez obu twórców dzisiaj świetnie działa też na innych polach. I TR, i rozumiem też, że i Nowy Teatr to miejsca, które sprzyjają innym reżyserom. To nie są monopolistyczne, dyktatorskie teatry, tylko platformy ścierania się różnych idei, różnych poglądów i twórczości różnych reżyserów. Jednocześnie oba teatry, zdaje się, wciąż budują jakąś nić porozumienia między dyscyplinami sztuki. Więc ta wymiana, moim zdaniem, trwa. Zresztą aktorzy też wędrują. Aktorzy Grzegorza i Krzysztofa. No tak, Maja Ostaszewska wystąpiła w czytaniu Bzika, który przygotował wczoraj młody reżyser Oskar Sadowski. Żydowski. My też gramy wspólnie wciąż jeszcze dawne tytuły. Obiecałam, że każdy z gości będzie miał szansę powiedzenia, a co teraz? Maciej Nowak zakończy nasze spotkanie i powie, co u niego w Teatrze Polskim w Poznaniu. Może Piotr Gruszczyński pierwszy, bo premiera w jego teatrze odbyła się właśnie przedwczoraj. Przygotowaliśmy premierę Sonaty Widm z Markusem Örnem. Jest to szwedzki reżyser mieszkający w Berlinie. Ja się z tego, że doszło w ogóle do tej współpracy, strasznie cieszę, bo to jest jedna z takich najlepszych sytuacji, jaka się może w życiu zdarzyć, czyli miłość od pierwszego wejrzenia. Pamiętam, że kiedy zobaczyłem pierwszy raz spektakl Markusa, po prostu oszalałem i bardzo, bardzo chciałem, żeby coś z tego wyniknęło więcej. Rozpoczął już pracę nad swoją premierą Michał Borczuk. Próbuje do spektaklu opartego, no właśnie teraz to nie jest takie wszystko łatwe, opartego na tekstach Lovecrafta. To są takie opowiadania, które moglibyśmy nazwać opowiadaniami grozy. Jeszcze może do tego jedno słowo a propos Markusa i Sonaty Widm. To jest przedstawienie, które można obejrzeć do 29 stycznia, mając bilet na spektakl, ale można też obejrzeć nie mając biletu na spektakl. Mm. Żeby to zrobić, trzeba przyjść do Nowego Teatru około godziny 21, bo wtedy się kończy przedstawienie Markusa i zaczyna się jego druga odsłona, która jest instalacją wideo. Spektakl jest co wieczór nagrywany, zresztą w Teatrze Markusa wideo odgrywa bardzo ważną rolę i przedstawienie zamienia się w wideoinstalację, którą można oglądać bezpłatnie. Piękne. Kaju, wczoraj no to już wspominaliśmy wielkie obchody jubileuszu. Kaju, Romanie. Najważniejszą dzisiaj dla nas pracą są przygotowania do premiery spektaklu Gen, pisane dużymi literami. Gen. A, czyli to, co mamy w sobie, tak? Mhm. Geny mamy. Pewne cząstki elementarne, które decydują o naszych wyborach, o strukturze społecznej, w jakiej się znajdujemy. I poszukiwaniem tego właśnie genu zajmuje się bardzo duża ekipa artystyczna. Ten projekt jest próbą właśnie powrotu do korzeni, do początków. Być może w jakimś sensie właśnie też i do bzika tropikalnego, bo jednym z haseł towarzyszących tej pracy jest słowo wspólnota. Ten spektakl będzie opowiadał o alternatywnej wspólnocie, która poprzez działania prowokacyjne chce zmienić system. Na ile jest to możliwe w dzisiejszej rzeczywistości, która każdy bunt komercjalizuje i rozbraja w czasach, kiedy to nie syte społeczeństwo jest przeciwnikiem, ale lęk, który jest w każdym z nas. To będzie pytanie stawiane przez twórców tego przedstawienia, a wiosną będziemy realizować dwa projekty nowych, młodych twórców z aktorami TR-u i Michał Borczuch na koniec pojawi się również w naszym teatrze. Michał pracuje nad przeniesieniem na scenę wątków z wielkiej powieści Karla Olofa Knausgårda Moja walka. Wzbogaciliśmy się o nową scenę. Od premiery Genu zaczynamy grać w dwóch przestrzeniach. Oczywiście na Marszałkowskiej 8, ale również będzie można oglądać spektakl z repertuaru TR Warszawa w ATM Studio. Będziemy regularnie grać kilka tytułów miesięcznie, a wszystko po to, żeby być bardziej dostępnymi dla Państwa i by móc z ogromną radością i komfortem wspólnie z Państwem przejść za 3 lata do nowej siedziby, która stanie na placu Defilad. Bardzo Wam tego życzę. To granie w ATM-ie to się sprawdza, bo myśmy też byli w ATM-ie, zanim udało się nam wyremontować siedzibę przy Madalińskiego w Warszawie, więc to jest rzeczywiście taki dobry znak, że stamtąd już idzie na swoje. Ja bardzo dziękuję. Pierwsza część tego wydania magazynu kończy się. Zaczynaliśmy głosem Macieja Nowaka i jego głosem zakończymy, bo przecież chcemy też wiedzieć, co w Teatrze Polskim u dyrektora Macieja Nowaka w tym czasie dzieje się. A naszymi gośćmi w pierwszej części tego wydania magazynu byli Kaja Stępkowska. Dziękuję. Roman Pawłowski. Dziękuję bardzo. Piotr Gruszczyński. Ja też bardzo dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. Zapraszam na pierwszą w tym roku premierę na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu. Jest to hymn do miłości Marty Górnickiej. 5. premiera Teatru Kuralnego Marty Górnickiej, przygotowana wspólnie z Fundacją Chóru Kobiet w koprodukcji z Teatrem Nowym w Warszawie i Gorkim w Berlinie. Trzeba to zobaczyć. To jest tym razem refleksja Marty Górnickiej wokół manifestów Andersa Breivika i trochę się obawiam, że z ostatniej produkcja w Polsce wyciągają Gorki Berliński i tam będzie już kontynuowała swoją działalność artystyczną. teraz dla każdego coś... Bal! Przeraźliwie wrzasnął kot i w tejże chwili Małgorzata krzyknęła i na kilka sekund zamknęła oczy. Bal zwalił się na nią najpierw pod postacią jasności, a zarazem dźwięku i zapachu. To wódka? Słabym głosem zapytała Małgorzata. Kot poczuł się dotknięty i aż podskoczył na krześle. Na litość boską, królowo, zachrypiał. Czyż ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus. O, przepraszam. Dla każdego coś strasznego tym razem. W studiu Marcin Hycnar, talent Trójki w kategorii teatr. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tym, że nagrodziliśmy aktora. Tymczasem w studiu gościmy, proszę państwa, w zasadzie reżysera. W zasadzie tak, reżysera i kuratora w tym wypadku. To będzie bardzo a propos, bo zadebiutowałeś w Teatrze Polskiego Radia, zadebiutowałeś realizując dla nas po wielu latach teatrzyk Zielone Oko. Jeżeli dla każdego coś strasznego, to znaczy, że... Dobrze, to od początku. Tak się złożyło, że dyrekcja Teatru Ochoty, Jasia Nawrocka i Igor Koszkowski zgłosili się do mnie z propozycją, no właśnie, objęcia opieką kuratorską projektu, który nazwali Straszny Sezon. No i faktycznie czegoś tak strasznego jeszcze nie robiłem. Polega to na tym, że przez 3 kolejne weekendy będziemy się starać dla każdego coś strasznego właśnie zaproponować. Są to wydarzenia teatralne i około teatralne z różnych dziedzin sztuki i jakoś mniej lub bardziej na serio lub z przymrużeniem oka starają się dotknąć tematów z takich gatunków grozy, powiedzmy horroru, thrillera, ale też wszelako przez popkulturę przetworzonych tematów strachów, lęków. No i jesteśmy po pierwszych dniach tego naszego cyklu. Odbył się już bal u Wolanda, maskarada, którą przygotowywała Ania Gryszkówna w Teatrze Ochoty. Tak zaczęliśmy nasz straszny sezon w piątek. Wczoraj, a właściwie tej nocy ubiegłej, mieliśmy pierwszą odsłonę nocnego maratonu filmowego, filmów grozy. Co ciekawe, polskich filmów grozy, choć kino grozy może nie jest najbardziej popularne, jeżeli chodzi o polską kinematografię i wciąż mam wrażenie, niewielu odbiorców zdaje sobie sprawę, że takie tematy mroczne nasi reżyserzy filmowi podejmowali. Niemniej Dawid Mlekicki ułożył bardzo ciekawy, myślę, plan wydarzeń. Pierwszą odsłonę mamy za sobą, ale jest jeszcze jedna noc za tydzień w sobotę dla tych nocnych marków, którzy nie zdążyli. Wczoraj będziemy pokazywać Loki z Wilczycy i Powrót Wilczycy. Pomysł jest taki, żeby było mrocznie i serio, a żeby kończyć takimi pokazami lekko z przymrużeniem oka, kiedy to te propozycje filmowe ocierają się niekiedy o bardzo radosny kicz. Tak, to prawda. Ale w ogóle sezon na strachy, bo i my w Trójce prezentujemy powieść o króliku grozy. Czy to Danuta Stenka, czyli twoja koleżanka z Teatru Narodowego. Można powiedzieć mama. Już dwukrotnie mieliśmy okazję w takiej relacji występować. Król Karol z Królowej Margo i Królowa Katarzyna Medycejska, a wcześniej dawno, dawno temu przy moim debiucie w Teatrze Narodowym spektakl 2 maja Agnieszki Glińskiej. Marcin Hycnar jest naszym gościem. Opowiadamy o strasznym sezonie w Teatrze Ochoty, to oczywiście w Warszawie. Jeszcze wracając do Teatru Narodowego, jesteś nadal aktorem tego teatru, czy... Od tego sezonu już występuję gościnnie na deskach Teatru Narodowego. 10 lat pracy etatowej zakończyłem, aczkolwiek nie rozstaję się z macierzystą placówką, bo będę realizował opowieść zimową Williama Szekspira na dużej scenie teatru z moimi kolegami, przyjaciółmi. No, fantastycznymi ludźmi i 20 maja będziemy zapraszać państwa na Szekspira, na dużą scenę Teatru Narodowego. Ale w Teatrze Ochoty również z kolegami z Narodowego? Tak, właściwie tak. No siłą rzeczy zaprosiłem kolegów, którym ufam, których pracę doceniam i których wydaje mi się warto promować przy tego rodzaju okolicznościach, więc wspomniane już Ania Gryszkówna, bal u Wolanda, a Marcin Przybylski przygotowuje koncert Sodoma Gomora Hotel ze studentami Akademii Teatralnej. Koncert piosenek, które znamy, ale prawdopodobnie w tych aranżacjach, a co więcej interpretacjach, nie słyszeliśmy ich nigdy. Zresztą współpraca ze Szkołą Teatralną Warszawską jest szersza przy tym projekcie. Daria Kopiec, studentka Wydziału Reżyserii Warszawskiej Akademii, przygotowuje czytanie performatywne Tajnego Detektywa. To tak, czasopismo, które wychodziło w okresie międzywojennym i w świecie warszawskim Warszawskim było bardzo często krytykowane i takim było niechcianym dzieckiem tamtego okresu, bo było bardzo mroczne i z nutką pikanterii opowiadało o takim półświatku warszawskim tamtego czasu. Daria próbuje tę publicystykę przenieść na scenę teatralną i to czytanie już dzisiaj wieczorem. Ale jest jeszcze taki cały cykl, który nazywa się Dom Strachu. Teatralny Dom Strachów, tak. Teatralny Dom Strachów, czego się boimy, czego się lękamy. To taka propozycja, która wynika z faktu, że od października zeszłego już roku debiutuje w roli samodzielnego wykładowcy Warszawskiej Akademii Teatralnej na Wydziale Reżyserii. Ten czas pomyka. Tak, tak. Nowe funkcje, nowe wyzwania. I ze studentami drugiego roku reżyserii przygotowujemy taką dziwną wędrówkę publiczności po zakamarkach Teatru Ochoty. Na pierwszym spotkaniu zapytałem studentów i poprosiłem ich o to, by się zastanowili, czego się boimy, czego się lękamy dzisiaj. My młodzi, my Polacy, my ludzie, my artyści. I czwórka reżyserów próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Mam nadzieję, że to będzie frapująca podróż. Każdy z nich opowiada swoim głosem, buduje własny scenariusz, własny świat i do tych pokojów grozy będziemy zapraszać publiczność Teatru Ochoty. Proszę zajrzeć na stronę, to może się Państwu przydać, bo tam też jest zwiastun. I proszę zajrzeć również na naszą stronę, bo jest link na naszej stronie, stronie magazynu, gdzie właśnie wspomniany Marcin Przybylski występuje z siekierą. Bardzo gustownie. Tak, to namiastka tego, co się będzie działo. Tak. Ale poza tym na stronie są daty, ale na wszelki wypadek to 27, 29, to jeszcze w styczniu, potem 4 i 5 lutego można zajrzeć do tego domu. Tak, Teatralny Dom Strachów czterokrotnie pokazujemy. Jeszcze jest jedno wydarzenie, o którym nie wspomniałem, a sam za nie odpowiadam. Mianowicie specjalnie dla nas Grzegorz Staszak napisał dramat pod tytułem Ghost Town. I na zaproszenie do czytania tego dramatu zgodzili się odpowiedzieć Edyta Olszówka, Tomasz Sapryk i Maciej Zuchowicz. I 3 lutego o godzinie 19 będziemy ten premierowy absolutnie tekst czytać w Ochocie, a później o 22 tego dnia wspomniany koncert Marcina Przybylskiego pod jego opieką ze studentami Akademii. Fantastycznie. Zaczęło się, proszę Państwa, przedwczoraj. Zakończy się pewnie w nocy z 3 na 4 lutego. Nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, że zazdrościmy tym spośród Państwa, którym uda się zawitać w domu teatralnym Domu Strachów. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do Teatru Ochoty, ulica Reja 9. W szczególności, że te produkcje w większości są jednorazowe. To znaczy jest jedyna okazja, żeby to zobaczyć. Potem to przejdzie do legendy. Straszny sezon Marcina Hycnera. Proszę Państwa, pan Marcin jeszcze z nami zostaje przez chwilę. Zaskoczę go teraz, bo nie uprzedziłam, że zapytam go, co będzie się działo w jego zawodowym oczywiście życiu od czerwca 2017. Bardzo panu dziękujemy, z góry dziękujemy za ten eksodus. Jest już wywiad z panem, więc nie jest to tajemnicą. No nie, tajemnicą nie jest, już poszło. To o co chodzi? Dlaczego ja się denerwuję? Zdenerwowania nie rozumiem, ale mogę powiedzieć, czego myślę, że ona dotyczy. Faktycznie tak się zdarzyło, że otrzymałem propozycję objęcia stanowiska dyrektora artystycznego Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. No i po wielu nieprzespanych nocach postanowiłem zmierzyć się z tym wyzwaniem. I faktem jest, już dzisiaj oficjalnie o tym wiadomo, że od 1 czerwca obejmę stanowisko zastępcy dyrektora artystycznego Teatru w Tarnowie. No to gratulujemy. Bardzo dziękuję. Jakkolwiek by to zabrzmiało, jeżeli to jest rzeczywiście awans, swoisty awans zawodowy, no to bardzo się cieszymy, że tak sobie radzi doskonale nasz talent w kategorii teatr. Przeczytałam już, że pierwszą premierę przygotowujesz i to autora, którego miałeś przyjemność poznać. Tak, to prawda, ponieważ w Tarnowskim Teatrze od 20 już lat odbywa się Festiwal Komedii Italia, zawsze we wrześniu. Postanowiłem, że przy tej okazji zaprezentuję się jako reżyser tarnowskiej publiczności i stworzę okazję, by lepiej poznać zespół. Więc pierwszym tytułem, jaki postanowiłem wystawić w rodzinnym mieście, bo pochodzę z Tarnowa, będzie nowa sztuka Martina McDonagha w oryginale Hangman, czyli Kaci po polsku w tłumaczeniu Klaudyny Roslin, Porachunki z katem. O, bardzo zabawne. Tak, no jak to u McDonagha będziemy mieć do czynienia z czarną komedią. Będzie to prapremiera polska, w roku 2015 miał premierę w Londynie. No i bardzo się cieszę, bo to dla mnie autor wyjątkowy. Po pierwsze, wiele lat temu w Teatrze Małym miałem okazję grać przez przedstawieniu Agnieszki Glińskiej pod tytułem Poduszyciel, właśnie autorstwa Martina McDonagha. No, kilka miesięcy temu udało mi się wreszcie, po wielu latach, napisać pracę magisterską i obronić ją na Wydziale Reżyserii, a tematem był nie kto inny jak Martin McDonagh i fenomen jego kariery na scenach teatralnych Polski i świata na przełomie wieków, więc autor szczególnie mi bliski. Coś niecoś o nim wiem, ponieważ musiałem dużo mądrych książek przeczytać przy okazji prac nad pracą magisterską i myślę, że to będzie interesująca propozycja zarówno dla zespołu Tarnowskiego Teatru, zespołu artystycznego, jak i dla widzów. Jaka konsekwencja u Marcina Hycnara, bo z jednej strony powracają te wątki czarne, czyli od teatrzyku Zielone Oko poprzez straszny sezon po czarną komedię, a z drugiej strony rzeczywiście taka wierność swoista Martinowi McDonaghowi i bardzo dobrze. No to cóż, pozostaje nam jedynie tu w Warszawie cieszyć się na tego Szekspira, którego pan będzie realizował, którego, przepraszam, tak przechodzimy z pan na ty, ale to tak jak w życiu. Więc tego Szekspira, którego będziesz realizował w Teatrze Narodowym. Lada dzień zaczynamy próby i 20 maja, mam nadzieję, odbędzie się premiera zimowej opowieści na dużej scenie Teatru Narodowego. Serdecznie państwa zapraszam. Jesteśmy z pana dumni, panie Marcinie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. I get New Year to in a money Macy. A mogę prosić o przetłumaczenie na język polski? To wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niech będzie dużo z tych lat dobrych. Bardzo dziękujemy. Wzajemnie. No i już niepostrzeżenie znaleźliśmy się w trzeciej części tego wydania audycji. Ja, słysząc głos profesora, widzę wiosenny Sopot. A tymczasem profesor David Malcolm z Uniwersytetu Gdańskiego w samym sercu zimy odwiedził studio przy Myśliwieckiej 357. Udało się. I bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność, jak to się u nas mówi po naszej stronie, between, pomiędzy festiwalami. Czy pamięta pan profesor datę tegorocznego festiwalu? Myślę od 15 do 21 maja, ale to głowę nie daje, że dokładnie tak jest. Przyjechał pan profesor do Warszawy by 17 stycznia. To był pierwsze spotkanie w serii Boto Between. Cała seria to pomysł doktora Tomasza Wyśniewskiego, muszę przyznać. Od razu kupiliśmy ten pomysł, bo był jak zawsze genialny pomysł. I plan był mieć serię trzech spotkań od połowy do końca stycznia i pierwsze spotkanie było 17 na temat metafizyki w poezji polskie, anglojęzyczne i jedna pozycja, którą wydaliśmy, to jest bardzo ciekawa pozycja, bo chodzi o poezję religijną w języku polskim. Jestem bardzo dumny z tego, bo to jest pionerska praca w języku angielskim. To jest taki zbiór esejów na temat polskiej poezji baroku, oczywiście polskiej poezji romantyzmu i też na temat współczesnej poezji polskiej pod kątem religii. I też w tym zbiorze esejów jest coś bardzo, bardzo ciekawego. To jest zbiór przekładów na język angielski, tekstów, których w ogóle nie ma w świadomości anglojęzycznej. Przepraszam, panie profesorze, nawet w świadomości polskojęzycznej funkcjonują, powiedziałabym, na obrzeżach. W każdym razie mi się wydaje, że to jest po prostu bardzo ciekawy temat i wszystko poszło bardzo dobrze. Rozszyfrujmy jeszcze BOTO Between. Mhm. BOTO to jest i fundacja, i teatr, który działa w Sopocie. To jest bardzo niewielka grupa, która ma już swoją siedzibę od niedawna. Pięknie odrestaurowany domek w pobliżu Monte Cassino. Następne dwa spotkania będą niezwykle ciekawe, bo jedno będzie miało charakter w większym stopniu teatralny, a drugi w większym stopniu językoznawczy czy literacki. Complicité. To jest takie hasło, które już oswoiliśmy podczas festiwalu Between, pomiędzy. No i pan doktor Tomasz Wiśniewski napisał bardzo inteligentną, dobrą książkę na temat tego zespołu. I właśnie ta książka już wyszła w wydawnictwie, możemy powiedzieć, międzynarodowym, brytyjskim i amerykańskim, Palgrave Macmillan. Complicité to bardzo ważny zespół. Chyba mają siedziby w Londynie, ale aktorzy są z całej całego świata i na przykład oni tworzyli bardzo ciekawy spektakl na temat opowiadań Brunona Schulza. Polskie związki są już, możemy powiedzieć, to jest londyński zespół, ale to jednak to jest międzynarodowe. A nazwa jest francuska, Composite. 24 stycznia i oczywiście w tej siedzibie Boto. To jest bardzo dobre miejsce. Na górze jest bardzo flekcyjna przestrzeń teatralna. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy współpracować z Boto od prawie 8 lat. Powiedzmy jeszcze, że ten teatr oczywiście realizuje własne spektakle, ale też gości na przykład Sopot Nonfiction, czy właśnie Between Pomiędzy. Ale teraz tak, 24 nie tylko Complicité. Będzie również szansa zapoznania się z nową książeczką, którą właśnie dzisiaj otrzymałam od pana profesora. Bardzo dziękuję. Ładna, kolorowa okładka. Tytuł? Blaga. Po angielsku? A, to jest ciekawe. The Blag. Pan profesor napisał ją naturalnie w języku swoim pierwszym. Tak, ja piszę wyłącznie w języku angielskim. Nie jestem żadnym Konradem. Niestety, bo, ale Konrad jest wyjątkiem. Zaraz o nim powiemy też, jak to się mówi, parę słów. Rzecz przetłumaczył doktor Miłosz Wojtynę, z którym współpracuję od lat. Okładkę zaprojektowała Marta Aleksandrowicz-Wojtyna, moja doktorantka, ale też bardzo, bardzo zdolna graficznie. Myślę, że pani redaktor się zgadza, że książka może być bardzo ładną rzecz, jest, prawda? Jest i prezentujemy właśnie na naszej stronie internetowej. Proszę zajrzeć. To są opowiadanka. Zdrobniłam, bo rzecz jest niewielka. I właśnie 24 będzie szansa na spotkanie z panem profesorem i na rozmowę o tym rozdziale pańskiej twórczości. Czy mogę powiedzieć, tak, żeby wszyscy wiedzieli, że te spotkania w Teatrze Boto będą w języku polskim. Specjalnie tak robimy, żeby rozszerzyć naszą publiczność trochę. A 31 trzeci wieczór, wokół kwartalnika Tekstualia, to jest, można powiedzieć, środowiskowy periodyk, adresowany głównie do humanistów. Ale tym razem bardzo ciekawy temat i myślę, że interesujący również nie tylko tych, którzy zajmują się zawodowo literaturą czy przykładem, mianowicie o tych autorach, o tych twórcach, którzy pisali co najmniej dwóch języków. Co najmniej. I tutaj wspomniany Joseph Conrad pisał głównie po angielsku. Szczerze mówiąc, nie potrafiłabym wymienić tych książek, które pisał po polsku. On pisał bardzo mało w języku polskim. No ale... To wielki Polak i mogę powiedzieć, że Józef to... Józef Konrad Korzeniowski. Jako literaturoznawca jestem ogromnym wielbicielem twórczości Konrada. Według mnie on jest jednym z największych powieściopisarzy w ogóle w literaturze angielskiej. Anglojęzyczna, to jest wielka figura i na mnie jako osobę, na mnie jako pisarza, on wywiera wielki wpływ. Dodajmy, że urodził się w 1857 roku, co oznacza, że w tym roku obchodzimy 160. rocznicę jego urodzin i jest to zarazem rok Konrada właśnie. Aha. Drugi z tych autorów, o których będą państwo rozmawiali, jest Stefan Temerson, polsko-francusko-angielsko-języczny. Tak. Ale ja bym szybciutko przeszła do Billy Wildera, bo ja go nie kojarzyłam z pisarstwem. Jest to mój absolutny idol ze względu na film Pół żartem, pół serio, który wyreżyserował. Austriacki Żyd z pochodzenia, piszący, no jak się domyślam, po niemiecku na początku, a już później po angielsku. Ale pisał też książki, tak? To muszę powiedzieć, że to był mój pomysł, żeby on był w tym numerze, bo jak zawsze jestem w zgodzie z panią redaktor, że Billy Wilder jest bardzo ważnym reżyserem na poziomie światowym i nie tylko w filmie Pół żartem, pół serio, ale w innych filmach ale również. Ale to jest mój ulubiony film, przepraszam. I słusznie, to jest prawie doskonały film. Absolutnie. Moim zdaniem. Ale to Wilder jest pod tym kątem bardzo ciekawy, w tym sensie oczywiście urodził się na terenie, który teraz jest w Rzeczypospolitej Polskiej. Sucha Beskidzka. Tak, dokładnie, wtedy Sucha. Oczywiście przez młode lata, no to mówił, pisał po niemiecku, ale kiedy wylądował w Stanach Zjednoczonych, on nie znał angielskiego i w ciągu powiedzmy 4-5 lat on już pisał scenariusze i tej teksty tych scenariuszy są językowo na bardzo wysokim poziomie. I z mojego punktu widzenia on nie jest tylko wielkim reżyserem, ale to jego scenariusze są bardzo ciekawe, bardzo udane pod kątem języka. I to widać, że po prostu on operował po pewnym czasie nie w swoim macierzystym języku. Więc myślę, że on należy do tego numeru. Może to jest taki kontrowersyjny wybór, ale jednak jestem dumny z tego. A oczywiście czwarty autor, który... Jest tak znany, że aż nie wypada o nim mówić. Jest Samuel Beckett i oczywiście napisał w dwóch językach. Angielskim i francuskim. Tak, dokładnie. I to właśnie o tym numerze i o tej dwujęzyczności, a może nawet trójjęzyczności w niektórych przypadkach będą Państwo rozmawiali 31. Oba spotkania, które zapowiadamy, zarówno to 24, jak i to 31, rozpoczynają się o 19. Domyślam się, że będą bardzo długo trwały i że będą fascynujące. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za tę pierwszą historię pana profesora wizytę w Trójce. Zazwyczaj to ja goszczę u pana profesora. Dziękuję bardzo. Poproszę pana profesora na zachętę o przeczytanie, no oczywiście nad Zatoką, samego początku opowiadania z Blagi. Dziękuję bardzo. To przeczytam pierwszy akapit nad Zatoką. Z samego rana zeszliśmy na ląd w jakimś przypadkowym miejscu. Zakątek jak każdy inny. Ot, kaprys w pewnym sensie. Nie najgorsze w skutkach. Pan profesor David Malcolm był ostatnim dzisiaj gościem. Thank you very much. Po szkocku? O, niestety. Thank you very much indeed. Już za kilka minut z nami Marcin Kydryński, bo czas siesty zbliża się. Ja, Barbara Marcinik, z Państwem spotkam się jeszcze przed dzisiejszą premierą na scenie teatralnej Trójki. A będzie inauguracja sceny eksperymentalnej. Bardzo dziękuję. Renata Szewczak, Sylwia Hej i do usłyszenia w Trójce pod Księżycem. Pierwszej w tym roku. Ja dziękuję. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 40-calowy telewizor Full HD Smart TV marki Samsung. Z czterordzeniowym procesorem. W klasie energetycznej A+. Już za 1799 zł. MediaMarkt.pl. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Słuchaj. Listen. Hyre. Escucha. Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. Gładka i świetlista cera zawsze dodaje uroku. A przebarwienia? Powiedzmy sobie szczerze, dodają lat i są nieestetyczne. Mój sposób to Biolik, punktowe serum depigmentacyjne z miękkim aplikatorem, który trafia precyzyjnie w miejsce przebarwienia. Biolik zawiera kwas shikimowy, który usuwa przebarwienia różnego rodzaju już po 2 tygodniach. Biolik sprawia, że cera staje się jednolita i promienna, a dzięki temu wygląda młodziej. Idealnie w punkt. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium dobesilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.